Dziecięce piosenki oraz wiersze w wykonaniu młodych finalistów na płycie to efekt pierwszego konkursu dziecięcych talentów Polskiego Radia Dzieciom. Album do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Zgłoszenia do drugiej edycji konkursu przyjmujemy do 7 czerwca. Szczegóły na stronie polskieradiodzieciom.pl. Spełnij swoje marzenie z Polskim Radiem Dzieciom! To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 maja, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego, które wybiera kandydatów na pierwszego prezesa. Rząd zapowiada zwiększenie liczby zadaszonych boisk dla młodzieży. O konieczności zasypania podziałów na Polskę A, B i C przekonywał kandydat ludowców na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. Sędziowie Sądu Najwyższego wybierają kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa. Trwa 6. dzień obrad zgromadzenia ogólnego. W Sądzie Najwyższym sędziowie, którzy zgodzili się kandydować na stanowisko pierwszego prezesa, odpowiadają na pytania. Do każdego wpłynęło ich po kilkadziesiąt. Niektóre się powtarzają. Dotyczą m.in. wizji dalszego funkcjonowania Sądu Najwyższego, Izby Dyscyplinarnej czy relacji prawa europejskiego i krajowego, a także jakie języki znają sędziowie. Jako pierwszy dziś odpowiadał na pytania sędzia Tomasz Demendecki. Jedno z pytań dotyczyło jedności w Sądzie Najwyższym. Chciałbym wziąć na barki wykonywanie tej funkcji, wierząc, że jest możliwe zachowanie tej jedności, integralności Sądu Najwyższego. Dziś zabrali głos jeszcze sędzia Małgorzata Manowska, sędzia Joanna Misztal-Konecka i sędzia Marta Romańska. Przed nami wystąpienia jeszcze trzech sędziów, potem ma być już właściwe głosowanie. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Spośród piątki sędziów, którzy uzyskają największą liczbę głosów, prezydent wybierze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada zwiększenie liczby zadaszonych boisk, na których przez cały rok mogłyby trenować dzieci i młodzież w gminnym ośrodku sportowo-rekreacyjnym w Wiśniowej Górze w województwie łódzkim, który otrzyma dofinansowanie w ramach pilotażowego programu zadaszenia pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Premier mówił, że Polsce potrzeba jak najwięcej takich obiektów. Dlatego razem z panią minister ciągniemy do przodu bardzo mocno taki program i rozwijamy go, zwiększamy jego zakres, zwiększamy finansowanie z budżetu, który pozwoli zadaszyć te boiska. Będą to boiska pełnowymiarowe, czasami trochę mniejsze, w różnych miejscach Polski. Teraz podjęliśmy decyzję, żeby wszystkie te wnioski, które do tej pory do nas spłynęły, zostały zaopiniowane pozytywnie. Będzie już wkrótce, w miesiącach licząc, najbliższych 12 takich boisk. Premier dodał, że rząd będzie chciał potem rozszerzyć ten program. Pierwsze 12 obiektów otrzyma dofinansowanie w wysokości 19 milionów złotych. Kandydat Koalicji Polskiej na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz podczas spotkania online z mieszkańcami Zamościa mówił o potrzebie inwestowania w dawne ośrodki wojewódzkie. Szef ludowców podkreślał, że jednym z pomysłów na wzmocnienie roli byłych miast wojewódzkich jest utworzenie 49 filii kancelarii prezydenta. Koniec z podziałami na Polskę A, B i C, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie chcę zmieniać podziału administracyjnego, ale chcę podnieść stolice subregionów, dawne miasta wojewódzkie, takie jak Zamość, takie jak Chełm, takie jak Biała Podlaska, do rangi miejsc, w których naprawdę będą centrami rozwoju swoich powiatów i subregionów. W ramach akcji Kosiniak-Kamysz w Twoim mieście lider PSL-u ma przeprowadzić dziś podobne spotkania online w sumie z mieszkańcami 9 miejscowości. Rosjanie wydali 200 tysięcy swoich paszportów mieszkańcom Donbasu. Poinformował o tym przedstawiciel ukraińskiego rządu odpowiedzialny za terytoria okupowane. Władze Federacji Rosyjskiej już ponad rok temu wprowadziły możliwość nadawania rosyjskiego obywatelstwa mieszkańcom zajętych terenów ukraińskich obwodów Donieckiego i Ługańskiego. O około 200 tysiącach rozdanych w Donbasie rosyjskich paszportów poinformował ukraiński wicepremier, minister do spraw reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów Oleksij Reznikow. Kilka miesięcy temu taką cyfrę podawały rosyjskie media. Ukraiński wicepremier potwierdził to i jak zaznaczył, według ukraińskich informacji rosyjskie obywatelstwo przyjęło kierownictwo i aparat władzy tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. To sprawia, jak dodał, że nie będą oni mogli kandydować w lokalnych wyborach.

16:10. Słuchacie Państwo Trójki. Drugą godzinę z moim udziałem rozpoczął zespół Dropkick Murphys i jeszcze chwilę właśnie oni pograją z płyty 11 Short Stories of Pain and Glory. Za nami The Lonesome Boatman, czyli kolejny wymowny tytuł. Samotny przewoźnik, łodzią jakąś płyniemy. Na to wygląda. A drugi dziś utwór Dropkick Murphys to także jeden z moich ulubionych ich utworów z ostatnich lat, ponieważ ta płyta została wydana mniej więcej 3 lata temu. Kicked to the Curb. Posłuchajcie Państwo, jak oni tam troszeczkę przemycili riff zespołu Ramones. Yeah! is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Tak, pozostańmy zestrojeni. Jeszcze przez najbliższą godzinę takie trochę rock'n'rollowe radio. Przed chwilą ostatni nadal album zespołu Dropkick Murphys, czyli 11 krótkich historii o bólu i chwale. Pierwszy utwór, który rozpoczął tę godzinę, to Lonesome Boatman, drugi jakże wymowny tytuł Kicked to the Curb. To jest taki idiom, oznacza po prostu wyrzucić kogoś. A kończąc temat wymownych tytułów, teraz First Class Loser i Dropkick Murphys po raz trzeci. Teraz orły death metalu, czy Eagles of Death Metal z płyty Hard On. Dwa utwory. Pierwszy bardzo stonsowy, a drugi beatlesowski, żeby była równowaga. Równowaga w przyrodzie. Ten pierwszy nosi tytuł Anything Except the Truth, czyli wszystko poza prawdą, a drugi Wanna Be in LA. I ten drugi brzmi bardzo podobnie jak Back in the USSR. No to też wymowny tytuł. Nie wiem, jakąś ja mam dzisiaj zupełnie niezamierzoną rękę do dobrych tytułów. sell my soul. I made some good friends that make me say I really wanna be in LA. Politycy zabierają się za cenzurowanie kultury, efekty bywają tragikomiczne. Przykładem jest słynna piosenka rockowa sprzed 60 lat, w zasadzie taki rock'n'rollowy evergreen, który został rozpracowywany w owym czasie przez FBI. Przesłuchałem ten utwór w zwolnionym tempie i usłyszałem słowa, które wywołały u mnie dreszcz niepokoju. Zdradził dziennikarzom Matthew Welsh, gubernator Indiany, który na początku 64 roku zakazał stacjom radiowym na terenie swojego stanu odgrywania piosenki Louie Louie. Opowiada ona o samotnym marynarzu, który żeglował po Karaibach i wzdychał do swojej ukochanej o imieniu Louie, czekającej na niego na Jamajce. Teraz z tym utworem zmierzy się Iggy Pop, który w 93 roku umieścił tę piosenkę na płycie American Caesar. Tak, też bardzo mocne nawiązanie do Stanów Zjednoczonych, USA. Mekka, wydawałoby się, wolności słowa i demokracji. To co? Louie Louie, Iggy Pop tutaj zaśpiewa o tym, że właśnie upadł komunizm, a kapitalizm łamie nam serca. No i myślę, że ten kapitalizm nadal łamie nam serca. And now the news. Just wanna sing Louie Louie Louie Louie. Oh baby, I gotta go now. Louie Louie. Oh baby, I really gotta go now. There's a fine little girl, she's waiting for me, but I'm as bent as Dostoevsky. I think about the meaning of my life again, and I have to sing Louie Louie again. Louie Louie, oh baby, I gotta go now. Louie Louie, oh baby, I really gotta go now. Oh, let's get it to right now. Yeah. I don't know, like, man, like, you know, I know health insurance and a homeless and world peace and AIDS and education. I mean, I'm trying to do right, but, hey. Life after Bush and Gorbachev. The wall is down, but something is lost. Turn on the news, it looks like a movie. It makes me wanna sing Louie Louie. Louie Louie, whoa, man, I gotta go now. Louie Louie, whoa, baby, I really gotta go now. Said I gotta go now. I gotta go now. I really gotta go now. Let's go. Louie Louie jest piosenką napisaną przez Chucka Berry'ego w 1955 roku, ale spopularyzowana została w 63 przez zespół The Kingsmen. No i to już był od tej pory standard, oparty tak naprawdę na melodii El Loco Cha, czyli na latynowskim. Na latynowskim przeboju. Nagrywanie Kingsmen było przedmiotem śledztwa dochodzenia FBI o rzekome wtedy oskarżenia, czyli obsceniczność tekstów. Dochodzenie, które skończyło się bez ścigania. Paradoksalnie nagranie zawiera zwłaszcza perkusistę, który krzyczy słowo niecenzuralne na F. No i cóż, tutaj Iggy Pop dodał kilka słów od siebie. To było parę lat po upadku muru berlińskiego. Jest kilka słów na temat Gorbaczowa, także ja w latach 90. oprócz Iggy'ego Popa też bardzo często słuchałem pewnego nomen omen kultowego zespołu, który nosił dumną nazwę The Cult. I teraz The Cult w nieswoim utworze, czyli Born to be Wild. gdy w tym studiu byłem po raz ostatni. W marcu rozpoczynała się pandemia koronawirusa w Polsce. No i ja wtedy muzycznie próbowałem zwalczyć COVID-a za pomocą zespołu Malaria, niemieckiego zespołu Malaria. No nie było to spektakularne zwycięstwo, ale chciałbym wrócić do tego. No tutaj po raz kolejny użyję nazwę kultowa grupa zespołu, czyli zespół Malaria. Pojawi się w swoim chyba najbardziej znanym utworze, czyli Kaltes Klares Wasser. Bettina Küster nadal sięga po ten utwór na swoich koncertach, a Gudrun Gut, czyli perkusistka zespołu Malaria, poszła w stronę muzyki elektronicznej i ma się świetnie. Natomiast zespół Malaria powstał w 1981 roku, no więc bardzo dawno temu. Jeszcze jeden utwór z repertuaru niemieckiej Malarii, czyli You Turn to Run. We'll be right back. Wydawcą Dzikiej Karty, audycji nocnej, weekendowej, trójkowej, którą przez kilka lat dane było mi prowadzić, był przeważnie Bartosz Gil. I to jemu chciałbym zadedykować następny utwór. Bartosz jest jednym z najfajniejszych ludzi, jakich poznałem w ostatnich latach. Niezwykły spokój i erudycja muzyczna. Tego każdemu można życzyć. Za chwilę Palehead, czyli projekt założony przez Ala Jurgensena, znanego chociażby z Ministry, i przez Iana McKaya, czyli osobnika niezwykle płodnego artystycznie, odpowiedzialnego chociażby za Minor Threat, czy zespół Fugazi. A wiem, że Bartosz Gil, Bartek, właśnie tego artystę bardzo ceni. Tak więc teraz Palehead w utworze I Will Refuse.